Είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Όταν οι πρωθυπουργοί είναι αισιόδοξοι, κάτι δεν πάει καλά με όλους τους υπόλοιπους. Με εμάς δηλαδή που δεν μπορούμε να συμμεριστούμε αυτή την αισιοδοξία. Και ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τη χθεσινή συνάντηση με Μέρκελ, εκεί τις συναντήσεις, δηλώνει αισιόδοξος. Το κρατάμε, αλλά δεν είναι όλοι αισιόδοξοι. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Σε εμάς τους υπόλοιπους δεν ανήκει μόνο ο λαός, ανήκει και ένας υπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, για την ακρίβεια, ο οποίος δηλώνει και λίγο απογοητευμένος. Μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη διαπραγμάτευση με μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένους. Estremamente pacifiche in cui maschi e femmine hanno pari diritti e dignità, non sa. Με μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένους. Cosa sia la competizione e condividere le risorse con tutti. Είμαι πολύ αισιόδοξος. In maniera equa non conosce la guerra, l'assassinio e la violenza. Insomma, stando a come si comporta il bonobo, la scimmia. Μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένους. Αλλά και παράλληλα μας αφήνει αισιόδοξους ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας που έχει απογοητεύσει όλους μας, μπορούμε όλοι να προχωρήσουμε. Μπράβο! Ο Γιάννης Βαρουφάκης, απογοητευμένος, θα μας αφήσει η συμφωνία. Έχουν αρχίσει, φτιάχνουν το περίφημο κλίμα, έτσι είναι αυτά. Από χτες είμαστε σε μια φάση αισιοδοξίας, αλλά ταυτόχρονα και απογοήτευσης, γιατί δεν είναι αυτά που θέλαμε, αλλά μετά από όλο αυτό το πανικό, αυτά καταφέραμε κτλ. Κτλ. Τα έχουμε ξαναζήσει. Γιατί να μην τα ζήσουμε και τώρα με αριστερά? Τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς. Τσάμπα δεν είναι, γιατί πάντα κάποιος πληρώνει, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά όπως έχετε καταλάβει. Κάτι τέτοιο θέλει ο λαός, κάτι τέτοιο του δίνουν του λαού, εφόσον αυτό θέλει ο λαός. Βεβαίως ο λαός θέλει κι άλλα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Πάμε σε κάτι που όλους μας ενώνει. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς, αγαπημένος πρωθυπουργός, και αυτός στο πάνθεον των ηρώων αυτής της χώρας που κατάφερε πάρα πολλά να τη βγάλει από την εξάρτηση. Το είπε και αυτό, θα το ακούσουμε στην πορεία. Αλλά τώρα να ρωτήσουμε, να σταθούμε στην ερώτηση που του έκανε ο Ευαγγελάτος, τι θα έκανε αν προκυρισόντουσαν τώρα εκλογές. Αν σήμερα για κάποιο και λόγο πω, έλεγε η κυβέρνηση το παρετούμε και προκυρείτε εκλογές. Το κυριότερο. Εσείς θα είχατε να πείτε ότι θα συνέχιζα ακριβώς την ίδια πολιτική όχι, όσο και πριν. Όχι. Τότε πάνω από όλα φόρους. Ελευολουτσιόνε δελουόμο. Τότε πάνω τι? Από όλα φόρους. Per il bonobo, il sesso è alla base dei rapporti sociali, si accoppia sia con etero che con omosessuali. Davanti al cibo, i bonobo prima fanno un'orgia e dopo mangiano. Τότε πάνω τι? Από όλα φόρους. Μπράβο! Και συνέχισε να λέει πάνω απ' όλα φόρους, θα μείωνα τους φόρους, μπλα μπλα μπλα, αλλά επειδή είναι περιττό το άλλο, ούτε τους μείωσε, ούτε θα τους μείωνε, κάτι μας λέει, οπότε σταθήκαμε μόνο σε αυτό, το κόψαμε εκεί, ότι πάνω απ' όλα φόρους. Και βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματα του. Άλλωστε, τα συμπεράσματα δεν βγαίνουν από αυτά που λένε κάποιοι, αλλά από αυτά που κάνουν κάποιοι. Και ο Σαμαράς έχει κάνει, έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, οπότε μπορούμε άνετα να βγάλουμε συμπέρασμα. Οι κοινωνίες έχουν κάποιους νόμους στην κίνησή τους, γιατί κινούνται και οι κοινωνίες, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Ένας από αυτούς τους νόμους, ένα πλαίσιο μάλλον νόμων, είναι η σχέση κεφαλαίου και εργασίας. Τα ξέρετε, αυτά τα έχουμε και από παλιά πει, τα έχουν πει μάλλον όχι εμείς, τα έχουν πει πιο ειδικοί, φιλόσοφοι, αναλυτές, ακόμη τα αποδέχονται και άνθρωποι που δεν συμφωνούν με την βασική σύγκρουση που είναι το κεφάλαιο και η εργασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται, το βλέπετε καθημερινά, το ζούμε καθημερινά. Το κεφάλαιο θέλει πάντα περισσότερα με όλες τις εκφάνσεις. Οι εργάτες θέλουν πάντα περισσότερα. Η εργασία, ο κόσμος της εργασίας με όλες τις εκφάνσεις. Καταργείται όλο αυτό. Έτσι όπως το ξέραμε, ξαναγράφεται η ιστορία, ξαναγράφεται η φιλοσοφία, ξαναγράφεται η επιστήμη, η ανάλυση, τα πάντα, και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Γιάννης Μένανη. Κλείνω λέγοντας ότι εν έτη 2015, μετά από 5 χρόνια μιας καταστροφικής ύφεσης, όπου όλοι είναι θύματα σε τελική ανάλυση, ελάχιστοι επιτίδη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει από αυτή την κρίση. Η εποχή όπου μια κυβέρνηση της αριστεράς ήταν εξ ορισμού αντίθετη με το χώρο της επιχειρηματικότητας, έχει παρέλθει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Να το πω διαφορετικά. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα αναπτυσσόμαστε και θα έχουμε ένα output cap το οποίο θα είναι 0, τότε μπορούμε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε για συγκρουόμενα συμφέροντα εργασίας και κεφαλαίου. Σήμερα είμαστε μαζί. Senza mai litigare. Il bonobo non è aggressivo. È sessualmente appagato. Non discrimina il diverso. Non va al Family Day. La scimmia è l'evoluzione dell'uomo. Τότε μπορούμε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε για συγκρουόμενα συμφέροντα εργασίας και κεφαλαίου. Σήμερα είμαστε μαζί. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Αν κάτι είμαστε σήμερα, είναι αυτό ακριβώς. Είμαστε μαζί. Και τα λέει ένας αριστερός, δεν τα λέει ένας νεοφιλελεύθερος. Νεοφιλελέ, όπως τους λέμε εδώ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, τα λέει ένας αριστερός όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Με αυτό το πλαίσιο, με αυτά τα μυαλά, πάει και κάνει τις διαπραγματεύσεις για όλους μαζί. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό που συμβαίνει με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Είμαι ακροατής σας αρκετά χρόνια, λέει ένα μήνυμα εδώ. Παλιότερα άκουγα που και που καμιά εκπομπή όταν είχα ελεύθερο χρόνο. Τώρα, επειδή στη δουλειά έχω τη δυνατότητα να ακούω ράδιο, ακούω όλες τις εκπομπές μέσω podcast. Χθες άκουσα την εκπομπή της Μεγάλης Πέμπτης. Φρέσκος μας είσαι, μπράβο. Και όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που παίζατε, και είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που νιώθω την ανάγκη να σας στείλω μήνυμα και να πω ένα για χαρά. Για χαρά λοιπόν. Γιατί, ξέρω εγώ, γιατί έτσι. Να είστε πάντα καλά και να έχετε πάντα καθαρά μυαλά. Δώσε ένα φιλί από μένα στον Αποστόλη. Ανώνυμος ακροατής από Σουηδία. Αυτό είναι όλο αυτό. Στη Σουηδία και στο εξωτερικό όλα αυτά βιώνονται διαφορετικά. Είναι λογικό, οτιδήποτε ελληνικό, πόσο μάλλον αν έχει και συνέστημα αυτό το ελληνικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Λοιπόν, εσύ είσαι στη Σουηδία. Εμείς θα πάμε σε μια άλλη χώρα της Αφρικής, έτσι όπως την βαπτίζει ο Άγιος Γεράσιμος ο Βαπτιστής. Έρχεται την άλλη εβδομάδα, θα γίνει μεγαλύτερος χαμός. Λέτε ότι έχουμε συμβουλή αγρίεψη. Έχει το νομοσχέδιο για το ποδόσφαιρο. Όπως ξέρετε, μόνο η Μοζαμβίκη, ή όχι, η Ζουμπάμπουε, και άλλο ένα κράτος είναι εκτός παγκοσμίων διοργανώσεων. Είμαστε ταπεί και ψύχρεμοι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Τι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ωραίο είναι αυτό. Μιχαλογιαννάκης είναι αυτός. Ταπεί και ψύχρεμοι. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να το περιγράφουμε άλλο. Το βιώνουμε όλοι. Παρακολουθούμε κάθε μέρα τι συμβαίνει στο σπίτι του Μάρδα και τι συμβαίνει όταν πάει στο γραφείο του ο Μάρδας και πόση ώρα κάνει να πάει από το ένα στο άλλο. Αυτή είναι η μόνιμη αγωνία των Ελλήνων. Σε ένα απλό καθημερινό δρομολόγιο. Όμως όλα αυτά μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί σύμφωνα με υπολογισμούς ειδικών. Είναι και νομπελίστες, είναι και οικονομολόγοι, είναι επιστήμονες. Οτιδήποτε καλό υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή τη χώρα, έχουν κάνει κάποιους υπολογισμούς. Θα τους ακούσουμε τώρα να τους εκφράζει ο ειδικός επί θεμάτων οικονομικών, αλλά και μελλοντολόγος, κύριος Μιχαλογιαννάκης. Τα έβαλα τα νούμερα κάτω, τα μέτρησα. Και δημιουργείται και ένα μαξιλαράκι που σημαίνει αυτό. Ότι μέχρι τέλη Ιουνίου βολεύει την κατάσταση. Μαΐου. Κύριε Γιακουμάτα. Τέλη Ιουνίου, γιατρέ μου. Και τέλη Ιουνίου. Περιμένω, όχι γέφυρες και αζάβιες αλλά και ιστορίες, αλλά περιμένω τον Τσίπρα να βγει μπροστά και απόψε στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα είναι. Αλλά η ομιλία του θα είναι, η παρουσία του θα είναι και να πει το εξής. Ότι και τη διαγραφή του χρέους θα κάνω, ένα, και θα τελειώσω τα μνημόνια, δηλαδή θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που μας ψήφισε ο κόσμος. Και τη διαγραφή του χρέους θα κάνω. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Και θα τελειώσω τα μνημόνια. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Δηλαδή, θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που μας ψήφισε ο κόσμος. Μπράβο! Ο Μιχαλογιαννάκης, λοιπόν, με απέναντί του το Γιακουμάτο, τι πάνελ ήταν αυτό, κάθισε και μέτρησε και μέχρι τον Ιούνιο βγαίνουν όλα, είναι πολύ καλά. Τότε θα βγει ο Τσίπρας να πει ότι διαγράφουμε το χρέος. Το έχουν κρατήσει, δεν το έχουν σβήσει, δεν έχουν κάνει κολοτούμπα, όπως λέμε εμείς εδώ και επιμένουμε. Για να το λέει ο Μιχαλογιαννάκης, έτσι ακριβώς θα είναι και θα είναι συνεπείς σε όλα. Όλα αυτά μέχρι τον Ιούνιο, κάνει υπομονή, 2-3 μήνες πόσο έχουν απομείνει και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά γιατί κάθισε και μέτρησε. Η Παπαρίζου είχε καθίσει και είχε σκεφτεί. Ο Μιχαλογιαννάκης είχε καθίσει και έχει μετρήσει. Θα έχουμε και αλλαγές στην αγορά εργασίας, πρέπει να σας το πούμε και αυτό. Προφανώς είναι από αυτά που δημιουργούν απογοήτευση στο Γιάννη Βαρουφάκη. Έχουμε συνάψει σχέση συνεργασίας με τον ΟΣΑ υπό τον Άγγελ Γκούρια, η οποία αυτή τη στιγμή παράγει έργο, και με τον ILO. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέας μορφής εργασιακές σχέσεις, συλλογικές συμβάσεις σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για να ρυθμιστεί έξυπνα και αποτελεσματικά η αγορά εργασίας. Είμαστε ταπεί και ψύχρεμοι. Για να ρυθμιστεί έξυπνα και αποτελεσματικά η αγορά εργασίας. Αυτές οι λέξεις είναι κομβικές. Το αποτελεσματικό και κυρίως το έξυπνα, διότι τα τελευταία 10-20 χρόνια περίπου μιλάνε όλοι για την έξυπνη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η αγορά εργασίας παλιά που ήταν χαζή, είχε 8 ώρες να δουλεύει κάποιος, 8 ώρες να κοιμάται και 8 ώρες να αναπαύεται, ελεύθερος χρόνος, υπέρ αρκετός χρόνος να σκεφτείς τα του εαυτού σου. Βέβαια αυτό δεν είναι και πάντα καλό, τέλος πάντων, να κάνεις ό,τι θέλεις. Χόμπι, βόλτα, καφέ ή οτιδήποτε, τηλεόραση, πολύ δημιουργικό αυτό. Έτσι τα είχε ρυθμίσει η χαζή τότε κατάσταση. Είχε χυθεί και αίμα για όλα αυτά, με έρχεται και πρωτομαγιά σιγά σιγά. Όμως όλα αυτά θεωρούνται παροχημένα χαζά και έρχεται τώρα η έξυπνη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξεζούμισμα για τον από κάτω και ωφέλη για αυτόν που θα ρυθμίσει έξυπνα την αγορά εργασίας. Είναι και ο ΩΣΑ μέσα, οπότε μεγαλύτερη εγγύηση από τον ΩΣΑ δεν υπάρχει ότι όντως θα γίνει πάρα πολύ έξυπνη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Μια δημοκρατία ίσον χούντα, ίσον ντροπή δημοκρατίας. Durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, il bonobo dello zoo di Hellabrunn morirono di spavento. Μια δημοκρατία ίσον χούντα, ίσον ντροπή δημοκρατίας. Alle altre scimmie non accadde nulla. Il bonobo è stato cacciato, sterminato, censurato. Il bonobo è una pericolosa alternativa sociale. Dimostra che in natura esiste l'omosessualità e che l'uomo è aggressivo perché sessualmente represso. Me wow de vafo de avga. Νέα Δημοκρατία, ίσον Χούντα, το είπε ο πρόεδρός της, ο Αντώνης Σαμαράς. Το είχαμε πει και εμείς όλοι, το πιστεύαμε αυτό, πάρα πολύ κόσμος, αλλά τελικά όταν το λέει και ο πρόεδρος είναι διαφορετικό. Το είπε προχθές στον Ευαγγελάτο και την τρέμει αυτή την ωραία συνέντευξη που έχουμε ακόμη υλικό και μας απασχολεί, μας προβληματίζει πάρα πολύ ο πρόεδρος για το μέλλον της παράταξης κτλ. Κτλ. Όμως καταλάβαμε, συνειδητοποίησαμε για την ακρίβεια κάτι που είπε ο Αντώνης Σαμαράς και το πιστεύει, όπως θα ακούσετε και εσείς τώρα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όντως ακριβώς έτσι. Εκεί έχει φέρει την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανεξαρτησία της χώρας παρά μόνο αν μπορούμε να βγούμε απευθείας αγορές. Αυτή πρέπει να είναι η στόχευση. Εγώ βρήκα τη χώρα εξαρτημένη και την έβγαλα από αυτή την εξάρτηση. Εγώ βρήκα τη χώρα εξαρτημένη και την έβγαλα από αυτή την εξάρτηση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Σήμερα την ξαναπηγαίνω σε αναγκαστικό δανεισμό. Εγώ αυτήν την κυριαρχία, την ελληνική, όσο μπόρεσα την αποκατέστησα. Σήμερα υπονομεύεται και θέλω να είμαι σε αυτό καθαρός. Εγώ αυτήν την Ελλάδα δεν την ονειρεύομαι. Έτσι λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα είναι μη εξάρτηση. Μας έβγαλε από την εξάρτηση, ψάχνουν οι άλλοι ανά ώρα να βρουν τα 400 εκατομμύρια, δεν είμαστε εξαρτημένοι και αυτό οφείλεται στον Αντώνη τον Σαμαρά. Τα κατάφερε και νιώθουμε όλοι υπερήφανοι και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχουμε πολλούς λόγους να νιώθουμε υπερήφανοι με κάτι που έχει δημιουργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Λέει εδώ ο Ανδρέας από την Πάτρα, ακροατής. Γεια. Τι ώρα μπορώ να παίρνω για να μιλάω με τον Αποστόλη? Μπορείς να παίρνεις να μιλάς με τον Αποστόλη καταρχήν στο 211-200-8200 από τη 1 και 10 περίπου κάθε μέρα, Δευτέρως Παρασκευή, μέχρι τις 2. Σε περιμένει ήδη, μπορείς να πάρεις να μιλήσεις με τον Αποστόλη. Οι υπόλοιποι που δεν θέλετε να μιλήσετε με τον Αποστόλη, αλλά θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα και μπορείτε να το κάνετε είτε με τηλέφωνο, κινητό δηλαδή, γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και τον Ιούνιο, που όπως λέμε και ο Λογιαννάκης, θα πάμε και θα πούμε την αλήθεια και θα διαγράψουμε το χρέος και όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Θα μείνουμε εδώ σήμερα και κυρίως θα μείνουμε σε αυτά που έχει πει ο νυν Πρωθυπουργός, όταν δεν ήταν βεβαίως Πρωθυπουργός, αλλά το έλεγε με τέτοια βεβαιότητα που πραγματικά το πιστέψαμε όλοι ότι έτσι θα γινόταν. Είναι η μόνη λύση, η μόνη ρεαλιστική λύση. Όλα τα άλλα που παρακολουθούμε τρεις μήνες, αύριο συμπληρώνονται τρεις μήνες, όλα τα άλλα που βλέπουμε δεν είναι ρεαλιστικά, δεν είναι λύσεις. Ακούμε ποια είναι η λύση για τα προβλήματα της χώρας. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. είμαστε ταπεί και ψύχρεμοι. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Νέα Δημοκρατία ίσον Χούντα, ίσον ντροπή δημοκρατίας. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Εγώ βρήκα τη χώρα εξαρτημένη και την έβγαλα από αυτή την εξάρτηση. Και την έβγαλα από αυτή την εξάρτηση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το ξέρετε. Εγώ αυτήν την κυριαρχία, την ελληνική, όσο μπόρεσα την αποκατέστησα. Μπράβο. Από τα καλά ανέκδοτα του Σαμαρά είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Ανακοινώσεις. Πρώτη. Μεγάλη συγκέντρωση συναυλή αφιερωμένη στο ελληνικό διεθνές εργατικό και πολιτικό τραγούδι την Κυριακή μεθαύριο, 26 Απριλίου στις 18:30 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ. Διοργανώνει το ΠΑΜΕ, συμπληρώνοντας 16 χρόνια ζωής και δράσης, 16 χρόνια, από το 99. Η συναυλή είναι ενταγμένη στον ταξικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς και έχει έναν επιπλέον σκοπό, να συνεισφέρει στην οικονομική ενίσχυση, αλίμονο, του ΠΑΜΕ με τη λαχιοφόρο που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Μάρτι. Πώς την έχουμε γλιτώσει. Στη συναυλία θα κυκλοφορήσει και το τριπλό CD που θα εκδώσει το ΠΑΜΕ και έχει ως θέμα το ελληνικό και παγκόσμιο εργατικό και πολιτικό τραγούδι. Ξεκινάνε και πούλμαν από τις γειτονιές. Ενημερωθείτε. Την Κυριακή λοιπόν γιορτάζει το ΠΑΜΕ 26 Απρίλιο στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ. Και έκανε χθες και μια πορεία το βράδυ για την Ευρώπη, για τους μετανάστες, για τους μετανάστες, μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, τους νεκρούς δηλαδή, και κατέληξε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, εκεί στην Βασιλής Σοφίας, βάλανε και ένα μεγάλο πανό, έριξαν κάτι μπογιές στην πόρτα, τη βάψαν κόκκινη. Αλητίες, αλητίες, θρασίμια, όπως λέει και ο άλλος. Και η άλλη ανακοίνωση σήμερα. Γεια σου, Θύμιο. Είμαι χρόνια φαν τη ραδιοφώνηση τηλεοπτική εκπομπή. Ναι, θα σε παρακαλούσα να κάνει μια αναφορά σαν σήμερα για τη σφαγή των 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων από του Τούρκου. Σήμερα κλείνουμε 100 χρόνια από το γεγονό που συνέβη στι 24 Απριλίου του 1915. Ζητάμε αναγνώριση τη γενοκτονία από την Τουρκία και πολλά άλλα επακόλουθα. Επίση, ανακοίνωσε. Όποιο θέλει να παραβρίσκεται σήμερα στι 6 στο Σύνταγμα θα ακολουθήσει πορεία προ την τουρκική πρεσβεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα στον Αποστόλαρο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Α, συγγνώμη. Κοίτα να σου πω, μόλις πήρανε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, βγάλαν και το τυράκι. Το τυράκι λέγεται μπόμπολα. Περαστικά τους. Όχι, δεν τέτοιος ο κόσμος, δεν τσιμπάει με αυτά. Α, δεν τσιμπάει, καλά. Τσιμπάει λες, Καλά, εντάξει, το τι πεις. Μη γελάτε, κύριε, σας παρακαλώ, να είστε σοβαροί με την κυβέρνηση. Ναι, αν δεν είστε σοβαροί, θα σας το επιβάλλει ο κύριος Πανούσης. Εσύ τώρα που κατασχέθηκε η περιουσία της Νέας Δημοκρατίας, πού να πάνε στεγαστήρες, στο Μέγα ή στο Σκάι? Και στο Μέγα δύσκολα είναι τα πράγματα. Πού να πας? Και αυτά να κατασχεθούν. Οπότε πάρετε τους εσείς. Δεν έχουμε, παιδί μου, τι να πρωτοδιαδηλώσουμε. Να διαδηλώσουμε για να ελευθερωθεί ο Μπόμπολας. Να κάνουμε συναυλία για να μαζέψουμε λεφτά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τι να πρωτοκάνουμε πια. Με αυτούς τους αριστερούς πια μας έχουν βγάλει στους δρόμους πάνω που πάμε θα ηρεμήσουμε. Με τους Χρυσαυγίτες, με το δικαστήριο, τι θα γίνει ακριβώς με αυτή τη φαρσοκομωδία, ας πούμε, που πέσει στην Ελλάδα? Αυτοί οι άνθρωποι θα δικαστούν, θα τους κάνουμε, ας πούμε, και κάνα άγαλμα να μαχαιρώσουν και να σκοτώσουν κανέναν άλλον? Τι στο διάολο γίνεται? Κοίταξε να δεις, φίλε, εγώ εμπιστεύομαι τη φλάτη δικαιοσύνη επί αριστεράς. Πιστεύω ότι έτσι νικάται ο φασισμός, φίλε, με δίκες. Έχουν πιάσει το ζουμί, την ουσία. Με δουλεύεις με στα μούτρα μου. Ρε φίλε, αυτοί αυτοτρολάρονται μόνοι τους, νομίζω, έτσι. Γιατί? Πάνε καλά σαν κυβέρνηση, μου φαίνεται. Βγήκε χθες ο Μάρδας, τι να κάνει, να γιορτάσει την 21η Απριλίου. Μόνο αυτό που δεν είπε. Το ασθενή είχαμε σε γύψο, το βάλα. Μόνο αυτό δεν είπε. Είναι σεμνή ακόμα, δεν τα λένε, μόνο τα σκέφτονται. Τι διάλογο, τι επιρροή έχει αυτός ο καμένος πια στην κυβέρνηση? Έλα, την έχει κάψει πάρα πολύ τελικά αυτός. Ναι. Κομμωτηριακός ταξιτζής εδώ πέρα. Κομμωτηριακός ταξιτζής, όπα, καλησπέρα. Πώς πάει το μιζάμπλι? Καλά, καλά. Το αλλάζω κάθε μέρα, μωρέ, για να είμαι σε... Χαίρομαι. Τις τρέσες μην αφήνεις πολύ καιρό στο μαλλί. Τραβάει, θα πέσει κάποια στιγμή. Για καλό Πάσχα σε πήρα. Καλό Πάσχα. Τι είσαι εσύ, υπάρχουν παλιοημερολογίτες, καθολικοί? Τι είσαι, νεοημερολογίτης? Μορμόνος, ρε. Μορμόνο. Μορμονιακός. Μορμόνος στα όνειρα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε για τον Μπόμπολα και δεν έχω δει ούτε ειδήσει ούτε τίποτα, φίλε. Κοίταξε να δει, πλάνα δεν είδαμε. Φαντάζομαι στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα θα είναι πρώτο θέμα, ε. Μαύρο στο Μέγκα, μαύρο στο Μέγκα. Θα πέσει το σήμα ειδήσεων εκεί πέρα με καντήλια και ψαλμωδίε, Γαϊτάνο. Ναι. Δράμα μετά με πένθωση τρέμει ο Ευαγγελάτο στον μπράτσο ή τρέμει με το μαντήλι εκεί και το βέλο το μαύρο. Το σκατά και θα δείξουν, φαντάζομαι, τα πλάνα τη σύλληψη, ε. Ελευθεριά στον αγωνιστή Μπόμπολα, δηλαδή. Ελευθεριά, ελευθεριά. Ο Άδωνη και οι εργαζόμενοι τη Ελληνικό Χρυσό ήδη τυπώνουν τα πανό του. Αυτό πρέπει να είναι δάχτυλο του Καμένου για να ξανασυστήσει τη μόμα. Να το... Χάλια. Χοντρό δάχτυλο του Καμένου. Έλα, μα τεράστιο διάλεγε, ζημιλιά. Παιδί μου, τα έχει δει δάχτυλα που τα έχει. Σαν σου τζουκάκι άκοπα είναι. Τα έχει δει αυτά τα πράγματα. Το σκέφτησε αυτό το δάχτυλο να σε παραβιάζει. Άστο. Φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι, δεν θέλω. Το λόγος προκτολόγος, θα τα λάβεις κάτι έλεγχο μπροστά. Όχι, δα. Πότε σαν που το σκέφτηκα, φίλε, γάμισε με, γεια. Αναρωτιέμαι ποιος θα πάει στη Νέα Σμύρνη του Ρουβά. Αφού το κοινό του Ρουβά δεν έχει ιδέα από ελίτη και το κοινό του Θοδωράκη δεν γουστάρει το Ρουβά. Δηλαδή... Σιγά που ξέρει το κοινό του Ρουβά ότι είναι του ελίτη το άξιο να εστιχέστηκε. Σου λέει μπράβο δισκάκι καινούριο Σάκης. Όπα. Θα πάνε να το δούνε σαν καινούριο δίσκο του Σάκη. Που τραγουδάει τον συνθέτη Μίκη Θοδωράκη, α πούμε. Σιγά μην ξέρανε ελίτη. Ποιο είναι αυτό ο Θοδωράκης, ρε που θα λένε. Είναι καλύτερο από τον Θεοφάνους. Μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη διαπραγμάτευση με μια συμφωνία η οποία μας αφήνει όλους λίγο απογοητευμένους. Και κάποιους περισσότερο από το όλους. Ο Βαρουφάκης ήταν αυτός με την απογοήτευσή του, γιατί με τη συμφωνία που θα καταλήξουμε κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο ευχαριστημένος. Ενώ ήθελε τόσα πολλά να δώσει, πάντα σε σχέση με την σχέση κεφαλαίου εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Η συνέντευξη προχθές του Αντώνη Σαμαρά δεν έγινε στο Μέγκα, στα στούντιο της Disney έγινε. Ο κύριος Σαμαράς πιστεύει στον ιδιώτη και τον φορολογεί με συντελεστή. Λίγο να κατέβουμε. Τον Σκρούτζ διαβάζω. Τον Σκρούτζ θέλουμε τον να Σκρούτζ δούμε. Διαβάζω. Τον φορολογεί με 26%. Το 26% νομίζω ο φίλος ο Σκρούτζ τον μπερδεύει με το 26% που βάλανε τώρα. Τα κινούμενα σχέδια στέλνουν μηνύματα στον Αντώνη Σαμαρά. Να σου πω, αγόρι μου, γιατί δεν μπορεί ο Σάκης να τραγουδήσει άξονε τι. Πώς δεν μπορεί, παιδί μου, μπορεί. Γιατί μπορεί ο Νταλάρας, βρε, που το ξεφωνίζει. Όπα, σωστή παρατήρηση. Σιγά τον Νταλάρα, αν είναι η φωνή του Βυθικότσι ή του Καζαντζίδη. Τραγουδίστρια ήμουν, ρε στα νιάτα μου. Γιατί δεν θα μπορέσει να το πει. Θέλω να σα εκπλήξει. Κακία έχετε, παιδιά. Παιδί μου, μια χαρά θα το πει. Ποιο έχει κακία. Εδώ ο Μίκης ο Θοδωράκης ο ίδιο έγραψε, α πει ο καθένα ό,τι θέλει. Σωστό. Α πει ο καθένα ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι θα κρίνει ο κόσμο. Και επειδή ξέρουμε τι θα κρίνει και τι θα επιλέξει ο κόσμο, αλλά ντάλα. Λέω καλό είναι που θα τραγουδήσει ο Ρουβάς Θεοδωράκη. Θα λειτουργήσει εκπαιδευτικά για τους νεότερους, γιατί θα λειτουργήσει σαν μέτρο σύγκρισης. Με το Πυθικότσι. Μέτρο σύγκρισης με το Πυθικότσι, να μα ξέρει την ερμηνεία του Πυθικότσι. Το θέμα είναι ότι θα πατάς μετά στο Google και στο YouTube Action ST και θα σου βγάζει πρώτη επιλογή Ρουβάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πειράζει. Εγώ στην κόρη μου που άκουγε αυτό το γελίο που είχε τραγουδήσει Καζαντζίδη που τον βάζετε και δεν θυμάμαι ποιος είναι. Ο Τσαλίκης, ο Τσαλίκης. Τη δεύτερη φορά που θα έρθω. Είναι το Τσαλίκης. Βάζω λοιπόν που τραγουδάει ο Τσαλίκης του Καζαντζίδη το τραγούδι και βάζω μετά το Καζαντζίδη και του λέω άκουσε ποια είναι η εκτέλεση σωστή και άκουσε τι ακούτε. Μ' αρέσει γιατί έχεις και το αντίδοτο, λες κάτσε να βάλω και το αντίδοτο να καθαρίσει λίγο το αυτί. Σωστό. Έτσι και τώρα να υπάρχει μέτρο σύγκριση. Δεν είναι άσχημο. Έλα να είσαι καλά. Θέλω να μιλήσω στον Αποστόλη. Ο Αποστόλης είμαι, παρακαλώ. Αχ, αγοράκι μου. Κοριτσάρα μου. Έχω να σου μιλήσω από το Sky. Γιατί? Εμένα ενημέρωσες πρώτη και καλύτερη ότι θα φύγετε από εκεί και θα πάτε εκεί που είσαστε τώρα. Άλλο τώρα θέλω να... Στο είχα πει από τότε. Καλά, το ήξερα από τότε. Άκου πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να σου πω, αγόρι μου. Πες μου. Η ανεργία μαστίζει την νεολαία μας. Τι κάνει γι' αυτό, αλλά όχι μόνο η νεολαία, αλλά και οι πολίτες. Στο Βόλο, εάν δεν το ξέρεις εσύ, υπάρχει μια τράπεζα, στην οποία αυτή η τράπεζα διορίστηκε ένας δολοφόνος. Είναι η λεγόμενη τράπεζα του Βόλου που λέμε. Ναι, ένας δολοφόνος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός τον διόρισε εκεί. Δεν είναι τραγικό να υπάρχει τόσος κόσμος που πεινάει και ένας δολοφόνος να βρει δουλίτσα όμορφη διευθυντή σε τράπεζα. Προφανώς αναφέρεις την υπόθεση Τεμπονέρα, έτσι. Ναι, αγοράκι μου αυτό. Δεν το ξέρουμε ότι έχουν στην τράπεζα που εξυπηρετούνται ότι έχουν έναν δολοφόνο που το δικάστηκε και καταδικάστηκε. Κατάλαβα, να μην λέμε ονόματα, το πιάσα. Εντάξει, έλα, να είσαι καλά. Νότισα και ανάξει, κάθεσαι. Ο μαξιλαροπόλεμος δεν θα γινόταν ποτέ σε δικό μου μαγαζί. Έρχονται σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί άνθρωποι. Το σοβαροί άνθρωποι είναι όμοιο με το σοβαρή Χρυσή Αυγή του Πάπη Παπαδημητρίου. Έτσι το εννοεί το σοβαροί άνθρωποι, μάλλον, ε. Μάλλον αυτό. Επίσης η άλλη δήλωση. Χωρίζει μετά από 25 χρόνια ο Γιουργάκης. Ποιος είναι την Άντα? Πώς τη λένε, μωρέ? Άντα. Από πού βγαίνει το Άντα? Από το Λοξάντρα, ξέρω εγώ. Από το Άντα μου στο διάολο. Ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω το διέψευσε, να ξέρεις, ε, γιατί στα κουτσομπολιά είμαι πιο μπροστά από σένα. Και κουτσομπολιά, βέβαια, γι' αυτά είναι. Για χρόνια ήταν ένα ανεξήγητο μυστήριο, το έψαχναν οι ισπανικές αρχές. Σήμερα βγήκε ένα έγγραφο και ρίχνει λίγο φως. Μιλάμε για τη δολοφονία του Λόρκα, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, αλλά πάνω απ' όλα ένα σύμβολο της τέχνης και του ισπανικού λαού που έχει πάρει διαστάσεις παγκόσμιες και κρατά με το έργο του όλες αυτές τις δεκαετίες. Τον σκότωσαν οι Ισπανοί φασίστες όταν ξεκινούσε ο Ισπανικός εμφύλιος στις 19 Αυγούστου 1936, κάπου έξω από τη Γρανάδα, στην όμορφη Ανδαλουσία, στον Ισπανικό Νότο. Σήμερα λοιπόν βλέπει το φως της δημοσιότητας, όσοι είστε στα ηλεκτρονικά μπορείτε να το βρείτε, ένα έγγραφο που συντάχθηκε το 1965, επί Φράνκο βεβαίως, και το έχει παρουσιάσει κατά αποκλειστικότητα το δίκτυο ΣΕΡ. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, ο Λόρκα δολοφονήθηκε μαζί με ακόμα ένα άτομο μετά τη σύλληψή του σε φιλικό σπίτι που κρυβόταν και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Βιθνάρ, περιοχή βόρεια της Γρανάδας, χωρίς ωστόσο όμως να προσδιορίζεται η ακριβής τοποθεσία της ταφής. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο ποιητής ομολόγησε εισαγωγικά πριν εκτελεστεί, χωρίς να προχωράσει λεπτομέρειες σχετικά με την ομολογία, τον χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει τον Λόρκα, το έγγραφο αυτό της Χούντας του Φράνκο, σοσιαλιστή. Μασόνο της Τοάς της Αλάμπρας και του πιστώνει, σε εισαγωγικά, την πρακτική της ομοφιλοφιλίας και της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο φασισμός ίδιος και τότε και τώρα. Η στίχη βεβαίως είναι του Λόρκα, η μουσική Μίκης Θοδωράκης, την καταλαβαίνουμε από το πομπόδες στυλ, Μαρία Φαραντούρη, τι άλλο, και η απόδοση στα ελληνικά των Οδυσσέλητη. Και κάπως έτσι, από την Ανδαλουσία ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Σας αποχαιρετούμε, γιατί έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγελίες του λαού δηλαδή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου και αμέσως μετά έχουμε Λιάννα Κανέλη. Γεια σας. Λοιπόν, μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Λέγε. Θα βάλει στο Σαμαρά να λέει τις παπαριές του. Την Κωνσταντοπούλου να λέει: κύριε Σαμαρά, πέρασε ο χρόνος, και να το λέει και τα 27 και 30 δευτερόλεπτα και αυτά. Από πίσω το Ζουράρι να λέει: μας πήξατε τα μίζια. Και μετά καπάκι πάλι την Κωνσταντοπούλου να λέει: μιλέτε σεξιστικά υπονοούμενα. Από πίσω το Χοντροπαλά το Βενιζέλο να λέει: τι λες καλέ, τι λες καλέ. Και στο τέλος να βάλει τον Χατζηχρήστο από τον Μπακαλόγατο που κάνει με το βατραχάκι τακ τακ τακ, τακ και να λέει: είδες πως τις κάνω εγώ τις μάγκες. Εγώ επειδή με τις ευθεία της αντρικής σχολής. Σιγά τα επιπλασία, έτσι. Θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη. Θα σε πλακώσω τις κεφτεδιές, κάτσε καλά. Σας αρέσει να εννοείτε και να μην το λέτε. Πόσο χρόνο υπολογίζετε, κύριε Σαμαρά, ακόμα ότι χρειάζεστε? Σας είπα τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πώς? Σας είπα τελειώνω. Ναι, πριν από 6 λεπτά το είπατε. Μας έχουν πρίξει τα μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος. Σε αυτή την αίθουσα διατυπώσεις ρατσιστικές και σεξιστικές δεν θα ξανακουστούν. Άντε καλέ. Έναν παππού να λέει ιστορίες, κρατώντας μες στα χέρια του παλιές φωτογραφίες. Πώς έφυγε στα 20, πήγε στη Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια, κοιμότανε στα κρύα. Πώς έφτασε λαθρέα ως την Αμερική. Να μένει σε ένα υπόγειο μαζί με άλλους 10. Γνώρισε όλους τους λαούς που υπάρχουν στη γη. Από το Κονγκό, τη Σαϊγκόν, τα Αλγέρι και τη Μέκα. Θέλω από το μια Ιταλίδα την Κυψέλη που παίζει ο Αθηνόδωρος Προύστατης εκεί που πάει να εισπράξει το λογαριασμό. Λέει πολλές μαγκές. Και να μπαίνουν εμβόλυμα από δηλώσεις ή του Τσίπρα ή του Βαρουφάκη. Μας δεσμεύουν οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρδόν, δεν το πιάσα αυτό. Θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε. Ωραίες κουβέντες. Και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε, αλλά θα τους σεβαστούμε. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Το μνημόνιο τελείωσε. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Ναι. Τι βάζετε πάλι το CD του Γιάννη του Πάρκιου? Όχι ακόμα. Γιατί? Του Γιάννη του Πάρκιου το CD δεν βάζετε το Σάββατο την Παρασκευή? Έχουμε Πάρκιο, δεν το έχω δει. Μπορεί. Ναι, ρε, που το έψαχνε η κυρία του Γιάννη του Πάρκιου. Αφιέρωση είναι αυτό απ' έξω απ' έξω, θα στο βάλω. Ναι, ρε. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Του Πάριου? Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έρωτο θα προσέχουμε πώς το λέμε. Τα έργα, τα CD που βάζετε, όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουνε? Του Γιάννη Πάριου. Άντε πάλι Πάριου. Εχθές πήρα μία εφημερίδα, ναι, από την πλατεία της Κηφισιάς. Ναι, ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουνε στην ταπετσόνα. Κλέβουνε στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην Κηφισιά? Βεβαίως, γιατί να μην ακούνε Πάριο. Α, η κρίση, εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, που βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Γιατί δεν ακούς Πάριο στην Κηφισιά. Ναι. Δεν ακούς Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου, που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε. Και λοιπόν πήρε χτες την εφημερίδα τη Χώρα. 4 χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του Περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο? Άκου πάλι, δεν ακούει ο Κηφισιώτης. Απ' τη Δραπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς, γι' αυτό έκλεψε το CD. Γιατί στην Κηφισιά δεν ακούνε Πάριο, Βανδύ. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι απ' τη Δραπετσόνα ο Περιπτεράς. Χριστέ και Παναγιά, δεν υπάρχει άλλος να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλον. Βιβάλτι ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη μου απειλείτε εμένα. Ναι, α, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Λυπάμαι που σε έχουν σε τέτοια θέση. Είχε να μου λέει χιλιάδες ιστορίες για υπόγειους τεκέδες, για στέκια και αλητίες. Πώς πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα. Πώς τα λιμάνια πέρναγε και πώς έπλυνε πιάτα. Τον είδα αρκετές φορές πλατεία Βικτωρίας. Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μιας Τρίτης. Στα 90 κόντευε και λόγω ευγενίας. Σίγουρος είμαι πως ποτέ δεν ήτανε αλήτης. Θέλω να σε παρακαλέσω να μου βάλεις το Χαρδούβελι στην επόμενη και τον Παπαγιανόπουλο που λέει τα λεφτά μου, τα λεφτουδάκια μου, τα λεφτάκια μου, τα λεφτουδάκια. Έγινε, γεια. Ο λόγος που τα βγάλατε τα χρήματα ποιος ήταν? Α, είναι προφανές. Τον Ιούνιο του 2012 φοβήθηκα και εγώ όπως φοβήθηκε η μισή Ελλάδα. Τα λεφτά μου, τα λεφτά μου, τα λεφτουδάκια μου. Και επειδή είχα μπροστά πληρωμές, έβγαλα κάποια χρήματα. Δεν τα έβγαλα όλα, τα περισσότερα χρήματά μου είναι στην Ελλάδα. Τα λεφτά μου, τα λεφτά μου. Αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου, ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου! Θα ήθελα, αν γίνεται την Παρασκευή, που είναι η ώρα που κάνουν παραγγελιές, ναι, ένα τραγούδι, το Καϊμακτσαλάν των χειμερινών κολυμβητών. Άλλοι έχουν τα πλούτη κι άλλοι έχουν τα λεφτά. Κι άλλοι στη ζωή ετούτη έχουν μόνο το ταλκά. Έχουν ταλκά, έχουν ταλκά. Άλλοι δεν έχουν που να πάνε. Κι άλλοι τραβάν Καϊμακτσαλάν. Άλλοι τραβάν Καϊμακτσαλάν. Κι άλλοι δεν έχουν που να πάνε. Προηγούμενη Πέμπτη είχες βάλει Ντενίση, νομίζω, κάτι που έλεγε κλαίω, δακρύζω, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα, πέρασαν και μέρες. Ήθελα να σε πάρω. Το βάζει την Παρασκευή και καπάκι σώπασε χειραδέσποινα, Άδωνη. Κάθε φορά που βλέπω την εικόνα της Παναγίας, κάθε μέρα κλαίω. Η δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ, μωρή? Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε χειραδέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν άρχισε όλο αυτό με την κρίση και αυτό το πολύ άσχημο πράγμα, μη σου φανεί υπερβολή, είπα, Παναγία μου, βοήθησέ με να κάνω ένα έργο αυτό που είναι το όνειρό μου και να λέει κάτι για αυτή τη χώρα. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου! Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς! Πάλι δικά μας είναι. Θέλω να μου βάλεις αύριο την Παρασκευή ένα τραγούδι του Καζατζίδη που λέει «Αντίκτητα μακρόνιστα, ένα χειμώνα μαύρο, τον άνεμο αλώνιζα, το δίκη μου για ναύρο». Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο, ο λαός θα είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Αντίκριστα μακρόνιστα στον άδη της γένειας μου, πως ήτανε της μόνησα αδέρφη μοφωνιάς μου. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο, ο λαός είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Θα βάλεις την Παρασκευή τον παππού του γραμμένου. Πάρε δύο χρόνια που έφυγε, μα εγώ δεν θα ξεχάσω τις ιστορίες του παππού που τον έλεγαν Τάσο. Πως είχε πάντοτε μαζί φαΐ και λίγες πάστες και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ τους μετανάστες. Σε ξένα μέρη αγνωστά